ریاکاری کے نقصانات، چوتھا پہلو ریاکاری کے نقصانات. ریاکاری کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے، اس سے انسان کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں جو ریاکاری کے ساتھ کیے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله والیوم الآخر. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کرو. کیسے؟ جیسا کہ ایسا انسان جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ریاکاری کرتے ہوئے، اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. اس کی مثال تو ایسے ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ اگر انسان ایک پتھر پہ دیکھتا ہے کہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور خوب بارش پڑتی ہے، پتھر مٹی سے صاف ہو جاتا ہے. ایسا ہی ریاکار ہے، جتنے بڑے کام کر لے ریاکاری آئی تو سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. دوسرا نقصان، ریاکاری تو دھوکے باز لوگوں کی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کے دھوکے کا بدلہ انہیں دیتے ہیں. اور نماز کی طرف جب منافق کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کرتے ہوئے، اور وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے اس دھوکے کو واضح کیا، یہ ریاکار ہمیشہ دھوکے باز ہوتا ہے. نمبر تین، ریاکاری سے انسان ہمیشہ فقیری، اضطراب اور تنگ دستی کا شکار رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له. جس کی فکر محض دنیا ہی کمانے کی ہو جائے، اس کو آخرت کا، اللہ کی رضا کا فکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو اس کی پیشانی پہ رکھ دیتے ہیں اور اس پر اس کے امور کو منتشر کر دیتے ہیں، اور اسے دنیا میں صرف وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. چوتھا نقصان، ریاکاری تو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال الشرک الخفی. میرے صحابہ، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ میں اس کا خوف محسوس کرتا ہوں. کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، الشرک الخفی، ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پانچواں نقصان، ریاکاری تو انسان کی ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز میں سستی اور ریاکاری کرتے ہیں. اور ویل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 40 سال تک کافر جہنم میں گرتا رہے، جس جگہ پہنچے گا اس کو کہتی ہیں ویل. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگرچہ اس حدیث میں جو ترمذی کی روایت میں ہے، بعض نے اس میں کلام کی ہے. چھٹا نقصان، ریاکاری تو قیامت کے دن ذلت کا باعث ہوگی. حدیث آپ کے سامنے ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلیل کرے گا، سنا سنا کے اور اس کے گناہوں کو دکھا دکھا کے. اور اس سے بڑی ذلت کون سی ہونے والی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری میں 4919 حدیث کا نمبر ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یکشف ربنا عن ساقی فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ, اللہ رب العزت اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے اور سارے مومن مرد اور عورتیں سجدے میں گر جائیں گے. فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يُسْجِدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً, لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو ریاکاری کرتے ہوئے دنیا میں نماز پڑھتے تھے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ, وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن ہوگا کیا؟ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا, ان کی کمر تختہ بن جائے گی. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, كلما اراد ان يسجد خر على قفاه, جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے ساری دنیا سجدے میں ہوگی اور یہ پچھلی طرف گدی کے بل گر جائیں گے. پوری دنیا کے سامنے یہ ذلت ان لوگوں کی ہوگی. ساتواں نقصان, ریاکاری تو رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کی ڈانٹ کا سبب بنے گا. اللہ رب العزت قیامت کے دن آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جمع کریں گے اور پھر ایک فرشتے کو حکم دیں گے جو اعلان کرے گا. کیا اعلان کرے گا؟ من کان اشرك فی عمله للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عندی, دنیا میں جس نے جس کے لیے عمل کیا آج ثواب بھی اس سے جا کے لے لے, میرے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. آٹھواں نقصان, ریاکاری تو اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی برات کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے ان لوگوں پر اور فرمائیں گے, انا اغن الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه, جس نے دنیا میں کوئی بھی کام کیا میرے ساتھ کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہا آج میں سب کو چھوڑتا ہوں, اس کے عمل کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کو بھی چھوڑتا ہوں جس کے لیے اس نے کام کیا ہے. نواں نقصان, ریاکاری تو انسان کے لیے جہنم کا باعث بن جائے گی اگر توبہ نہ کی. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 6383, من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف به وجوہ الناس او لیصرف وجوہ الناس الی فہو فی النار, علم جیسی عظیم نعمت حاصل کرتے وقت بھی اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرے بیوقوفوں سے, علماء سے کج بحثی کرے اور لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑتا ہے, تو یہ شخص جہنم میں جائے گا. دسواں نقصان, ریاکار تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور حدیث کہتی ہے 40 سال, 70 سال, 100 سال, 100 سال جتنا سفر ہوتا ہے اتنی دور سے جنتیوں کو جنت کی خوشبو آ جائے گی, لیکن ریاکار کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع 6159, من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه. وہ شخص, وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھتا بلکہ دنیا کی غرض سے سیکھتا ہے, تو ایسا انسان قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نقصانات بیان کیے ہیں اس کا علاج بیان کرنے سے پہلے ایک تفصیلی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, اور یہ وہ روایت ہے جس کو بیان کرتے وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرنے لگے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے, پھر کہتے ہیں اگر مجھے موت کا ڈر نہ ہوتا تو میں شاید ابھی بھی بیان نہ کرتا. پھر بیان کرنے لگے, رونے لگ گئے اور بے ہوش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی, اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 1905. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں, ان اول ما یقضى یوم القیامۃ علی, سب سے پہلے قیامت کے دن جس کا حساب ہوگا, فیصلہ ہوگا, رجل استشهد, وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. فأوتي به فعرفه نعمه, اس کو لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بارے میں اس سے پوچھیں گے کہ یہ نعمتیں تمہیں دی کہ نہیں دی. فعرفها, کہے گا ہاں اللہ نعمتیں تو دی. اللہ پوچھیں گے فما عملت فيها, بتاؤ تو نے ان نعمتوں کا پھر کیا کیا, عمل کیا کیا. وہ کہے گا یا رب قاتلت فیک حتی استشهدت, اللہ طاقت کی نعمت تھی, میں نے لڑائیاں کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اس وقت پوری کائنات کے سامنے اللہ فرمائیں گے کذبت, تم جھوٹ بول رہے ہو. ولکنک قاتلت لئن یقال جری, تو نے تو اس لیے لڑائیاں کی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. فقد قیل, لوگوں نے تو کہہ دیا تھا. فسحب على وجهه حتى القي في النار, حکم ہوگا کہ اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے. دوسرا وہ شخص, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن, پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو علم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے. اللہ پوچھیں گے فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها, بتاؤ تجھے میں نے نعمت سے نوازا کہ نہیں, اقرار کرے گا. اچھا بتاؤ پھر تم نے کیا اس سے فائدہ لیا, کہے گا تعلمت العلم وعلمته, میں نے علم سیکھا پھر سکھایا, میں نے قرآن پڑھا. اللہ فرمائیں گے کذبت, جھوٹ بول رہے ہو. ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ, تو نے تو اس لیے سیکھا کہ لوگ کہیں عالم ہے. تم قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں یہ تو بہت بڑا قاری ہے. فقد قیل, یہ تو کہہ دیا لوگوں نے, تم نے تو میری رضا کے لیے نہیں کیا. پھر اس شخص کو بھی فسحب على وجهه حتى ألقي في النار, چہرے کے بل گسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا, وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا, وعطاه من اصناف المال, مختلف مال کی قسموں سے نوازا, اس کو بھی نعمتیں یاد کروائی جائیں گے, وہ اعتراف کرے گا. اللہ پوچھیں گے فما عملت فيها, کیا کیا تو نے اس مال سے, کہے گا ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لک, میں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تیری راہ میں خرچ کرنا ہوتا میں خرچ کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبت, جھوٹ بول رہے ہو. ولکنک فعلت لیقال هو جوات, تو نے تو صرف اس لیے خرچ کیا لوگ کہیں بہت سخی ہے, بہت اس کا ہاتھ کھلا ہے. فقد قیل, لوگوں نے کہہ دیا تھا. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار, حکم ہوگا کس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اعمال کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے.